दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है। इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, तेरा नाम। दीवानों की तरह से मैं हर जगह बस तेरा नाम लिखने लगा। छोड़ेंगे ना हम कभी, छू के खाते हैं तुमको कसम। साथ छोड़ेंगे ना हम कभी, छू के खाते हैं तुमको कसम। भूल जाए ना वादा किसी हाल में, चाहे ढाए जमाना सितम। मेरे पायल पे लिखा है, मेरे आंचल पे लिखा है, इन गहरी गहरी आंखों पे काजल पे लिखा है तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, तेरा नाम। सजना, तेरा नाम।